शुरू कीजिए जनाब, हमारी पार्टी आपके संगत करेगी। रंग मिलता है दहकते हुए अंगारों से, मस्त आँखों पे घुमा होता है मैखानों का, हर नजर में है नशा सैकड़ों पैमानों का। जाने क्या हुस्न के जलवों में नजर आता है, अरे देखने वालों का ईमान चला जाता है। जाने क्या हुस्न के जलवों में नजर आता है, देखने वालों का ईमान चला जाता है। इसीलिए तो कहा था, तुम हुस्न मुजस्सिम हो, रंगीन करामत हो, तुम हुस्न मुजस्सिम हो, रंगीन करामत हो, रंगीन करामत हो, आहे वाह रंगीन करामत हो। बैठे हैं मुकाबिल में, अरे बैठे हैं मुकाबिल में, हम तीर नजर खाने बैठे हैं मुकाबिल में, हम तीर नजर खाने, आवाज तो अच्छा है अंजाम खुदा जाने है, मिलते ही नजर तुमसे हम हो गए दीवाने। नजर तुमसे हम हो गए दीवाने। मिलते ही नजर तुमसे हम हो गए दीवाने।